Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Kıymetli Lale Gül izleyicileri, biraz evvel Hayder'in programında yine beraber olduk. Bu gece de inşallah saat 2:30'da İsmaila Vakfımızın programında Lale Gül'de gece 2:30'da, yani işte sahurdan evvel bir mülakat yaptık Sinan Hoca Efendi kardeşimizle. O da bizim programımızda bir şeyler anlat demiş idi. Ben hizmetçiyim. Ben Allah için, Allah'ın yoluna hizmet edenlere hizmetçiyim. Ben delaletçiyim, teşvikçiyim. Benim yapacağım iş bundan ibaret. Ama herkes vazifesini inşallah yapıyor. O programda gece 2:30'da izleyebilirsiniz inşallah. Orada da güzel sohbetler oldu. Güzel, hoş muhabbetler oldu yani. Bu akşam yani, mübarek cuma gecesi saat 2:30'da onu da dinlersiniz. Bu arada ben size bir hadis-i şerif okuyacağım. Reklam arasına gidildikten sonra ikinci bölümde Zeyd İbni Sabit Derneği'nin açılışında yaptığım bir konuşmayı sizlere arkadaşlar takdim edecekler. O konuşmayı da mutlaka dinleyin. Ayetlerle, hadislerle. Ben zaten biliyorsunuz kaynaksız ayet ve hadis konuşmamda geçmeyen bir konuşma yoktur. Böyle bir konuşma zaten fuzuli bir konuşma olur. Dinlemeyi hak etmez. İlam'da Hüdayi Vakfı'nın merkezinde yaptık o konuşmayı. Osman Topbaş Efendi Hazretleri de baş tarafında bulundu. Orada görüştük. Mübarek zat ile. Üsame Rufa Hazretleri vardı. Sariye Rufa Hazretleri vardı. Birçok ulema evliya vardı. Şeyhül Kurra Küreym Raci Hazretleri vardı. Çok yani önemli cevap vardı. Orada da bir konuşma nasip oldu. Bu fakire. Şimdi birinci bölümde ben size inşallah bu bir hadis-i şerif rivayet edeceğim. Ondan sonraki bölümde de iftara kadar inşallah o sohbet dinlersiniz. O da bayağı bir konuşma yani. Allah Teala tesirini halk eylesin, cümlemize hidayetler bahşeylesin, ameli salihler nasip eylesin. Amin. An-Ebi Sa'idin radıyallahu teala an. Ebu Sa'id Efendimiz radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Bu hadis-i şerifi Beyhaki Şuab-ül İman'da rivayet ediyor. İmam Bezzar rivayet etti. İmam Ücuhuri ondan naklediyor. Daha birçok muteber sahih hadis kaynaklarında geçiyor. Hafız Münziri en başta tabi Terhib-ü Terhib hadislerindendir. Hafız Münziri büyük muhaddis Efendi Hazretlerimizin elinden düşürmediği hadis kitabı Terhib-ü Terhib'tir. Ondan sonra daha kaynakları çok. İmam Suyuti, İmam Ali el-Müttaki vesaire. Rabbim hepsinden razı olsun. Kabirlerini nur eylesin. Bu hadis-i şerifleri bizlere kadar intikal ettirdikleri için. Buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. İzâ kâne evvel leyleti min Ramazan. Ramazan şerifin ilk gecesi olduğu zaman füttihat ebbâbu s-semâ felâ yuhlegu minâ bâbun hattâ kûn âhirul leyletin min Ramazan. Buraya kadar zaten hepinizin hemen hemen bildiğiniz, ezberlediğiniz bir konu. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman semanın, göklerin kapıları açılır. Göklerin kapıları açılması, göklerin kapısı cennetin kapısı demek değil. Ama kabul makamı göklerdedir. Haşa, zaten Allah Teala mekandan münezzeh, göklerde değil. Ama Mevla Teala'nın melekleri göklerdedir. Ve arş kürsü göklerdedir. Yani göklerin içinde değil zaten. Göklerden sonra kürsü, daha sonra arş. Ama sema cihetine onlara cihet verebiliyoruz. Allah Teala cihetten münezzehtir ama arş kürsü cihettedir. Gökler de kabul makamlarının efendim girilmesi için kapılar vardır. Bu kapılar bazı hadis-i şeriflerde işte Berat gecesi 300 rahmet kapısı açıldığı zikrediliyor. Demek ki o rivayetten anlaşıldığına göre en az 300 kapı var. Daha da birçok kapı var. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? Estağfirullah innellezine kezzebû bi âyâtinâ ve'stekberû anhâ lâ tufettihu lehum ebvâbü's-semâ. Ayetlerimizi yalan çıkaranlar, ayetlerimizi yalan sayanlar ve ayetlerimize inanmaktan kibirlenenler, işte bu zamanda böyle bir şey olur mu bilmem ne falan, bunlara mı inanıyorsunuz falan? Bunlar geberdikleri zaman ruhlarına göklerin kapıları açılmayacak. İşte göklerin kapıları açılmayacak ne demek? Bu adam cennete giremez ve oradan aşağı yedi kat yerin dibine, siccine atılacaklar. Yani gökten atılmak ne demek? Buradan atılsa gibi olmaz. Gökten atılmak demek, parçan kalmaz demek, ama tabii ki bu ruhani bir azaptan bahsediliyor. Çünkü o noktada beden hala henüz tabii dünyada gömüleceği için ruha yapılan bir azap. Gök kapıları açılmaz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te gök kapıları ilk geceden açıldı. Ve kapılar açık şu anda. Mübarek Cuma gecesine yaklaşıyoruz. Zaten ikinden sonra artık bu saatler Cuma gecesinden mağduttur. Kabir ziyareti bakımından da, zikir ve tesbihat bakımından da Cuma gecesinin hesabına sayılıyor. Çünkü iftara az kaldı zaten. Son bir saatler öyle geçer. Önündeki geceye tabi olur. Şimdi şu mübarek Cuma gecesi, Ramazan-ı Şerif'in cumaları başka cumalara benzemez. Hadis-i şeriflerde böyle beyan ediliyor. Ramazan-ı Şerif'teki bir cuma, Ramazan-ı Şerif haricindeki 70 cumadan eftaldir. Normalde Ramazan-ı Şerif dışındaki cumalar Seyyidül Eyyam, günlerin efendisi Allah'ın da cuma günüdür. Mübarek Cuma gecesi, Leyletüz Zehra, hadis-i şerifin tabiriyle aydın gece, nurlu gece, amellerin katlandığı, işte günahların affedildiği, Cuma gecesi affolunmayan ümmetim kalmaz vesaire. Ben Cuma gecesi hakkında sohbetlerim hep Cuma geceleri olduğu için, yani senelerdir toplasan belki bayağı bir şey not çıkar. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in Cuma'sı başka Cuma'lara benzemez. Şimdi Cuma gecesi geliyor. Zaten ilk geceden kapılar açıldı, daha kapılar kapanmıyor. Ne buyuruyor? Hadis-i Şerif'te şimdi okudum. Son gecesine kadar hiçbir kapı kapanmaz. Yani gök kapılarından hiçbiri kapanmaz. Bu ne demek? İşlenen salih ameller hemen kabul edilir. Başka zamanda kabul edilmeyecekse de Mevla Teala orucuna bağışlar. Hani yine Berat gününün orucuyla ilgili veya Şaban ayındaki faziletli oruçlarla ilgili bir hadis-i şerifte soruluyor ya sallallahu aleyhi ve selleme. Ramazan'dan sonra en çok orucunu Şaban'da görüyoruz. Ya Resulallah, bunun hikmeti nedir? Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? İnnehu şehrun turfa'u fi'l a'mal. Şaban ayında ameller Mevla'ya arz ediliyor. Senelik ameller Allah'ımıza sunum diyoruz. Mevla her şeyden haberdar ama böyle şeyleri tertiplemiştir. Bu da bize tertibi düzeni öğretiyor. Kayıt ve kuyudun önemini öğretiyor. Şahit tutmanın önemini öğretiyor. Ki melekleri şahit eder, işte sağa sola defterlere yazdırır. Halbuki ilminden bir şey kaybolmaz, kaçmaz. Ama sene içinde de amellerin sunumunun arzı için Şaban ayını seçmiştir. فَاُحُبَّنْ يُرْفَ عَمَلِي وَاَنَ صَاهِمْ. Onun için ben Şaban ayında oruçlu oluyorum ki amellerim Mevla'nın huzuruna gösterildiği zaman belki benim amellerimde kabul edilmeyecek, reddedilecek durumda olan varsa da ya kulumun ağzı bağlı, rızam için oruçlu, aç susuz duruyor. Şimdi diğer amellerini de işte orucunun hatırına kabul buyurayım der de Rabbim orucuma acır da açlığıma, susuzluğuma merhamet buyurur da böylece amellerimi, yani bir yıllık arz edilen amellerimi kabul eder diye en çok orucumu Şaban'da tutuyorum buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bakımdan kabul kapıları açılmıştır ilk geceden. Son geceye kadar bunun açık durması bu kolay bir şey değil. Normal zamanda yağmur yağarken gök kapıları açılıyor. Yani hadis-i şerifte ne buyuruyor? Gök kapıları öyle her dakika açık değil. Ancak işte bazı zikirler, özel zikirler okunduğu zaman gök kapıları açılıyor. İşte sahabeden biri dedi Allahu ekberu kebira, elhamdülillahi kesira, subhanallah bukraten ve asila. Sallallahu aleyhi ve sellem menil mütekellimu anifen. Demin bu bir tekbir getirdi. Kim idi o konuşan? O zat da diyor belki diyor yanlış mı okudum, ne ettim diyor. Ben de çıkmıyorum ortalığa diyor. Böyle duruyorum cemaat arasında. sallallahu aleyhi ve sellem ısrarla soruyor. Menil kâinu keza keza ve keza. Şu sözleri söyleyen kim ya? Çıksın. E benim ya Resulallah de. Acibdü la futihat la babus sema. Ben bu kelimelere, bu zikre şaştım kaldım. Yani bu sahabe-i kiramdan biri o ilk olarak bu hadisin vuruduna sebep oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilmediği bir tek biri yok ama onun zikriyle gök kapısı açılınca o müjde o sebeple bildirilmiş oldu bize kadar. İntikal et. Ben şaştım bu kelimelere. Sen bunları okudun, ağzından çıkar çıkmaz gök kapıları açıldı, hemen kabul edildi. Bu ne demektir? İnsan bu tekbiri yaparsa duası kabul olur. Peşine bir şey isterse duası reddedilmez. Gök kapıları açıldı. Bazı zikirlerde bu oluyor. Bazı zamanlarda oluyor. Mesela yağmur yağarken. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Tüfte ebbâbü sema. Gök kapıları açılıyor. Bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Likamsin. Beş anda açılıyor. Bu beş andan birisi inde nüzûlil gayz. Yağmur yağmaya başladığı zaman gök kapısı açık. Ne dua dersen kabul olur. Özellikle bir niyet tutarsan, 100 kere inne anzelna okursan Allah'ın izniyle otomatik hasıl olur. Başta huzu çekiyorsun, aralarda sade besmeleyle. Yağmur yağarken diyor. Ondan sonra işte inde nida, ezan okunmaya başlandığı zaman ezan bitene kadar gök kapıları açıktır. İnde likame, kâmet getirilirken bitene kadar gök kapıları açıktır. Yani o saatlerde dua %100 kabul. Ama bizim millet de o saatlerde dua etmeye alışkanlık etmemiş. Araplarda bilenler, hadisleri bilenlere ben görüyorum. Haremlerde, harem şeriflerde bakıyorum böyle ne uyanıklar, bir öyle hiç. Vursan duymaz yani. Ne biçim duaya adam yüklenmiş. Neden? Hadis-i şerifi biliyor ya, gök kapıları açık. An meselesi, birkaç dakikada ezan bitiyor. Kâhmet daha da az sürüyor zaten. Yani sünnet üzere okunan ezan da zaten 5-10 dakika sürmez. O anca uzat da çek. Öyle de ezan olmaz. 40 elif çekilmez yani. 5 dakika ezan sürüyor diye de efendim sünnete uygun bir durum değil yani. Tabii. Ezanın da bir hayale salahlarda payı var biraz uzatmanın. Geri kalan da her şey belli. Onun için ezan vaktini değerlendirin. İkamet vaktini değerlendirin. Buyuruluyor hadis-i şeriflerde. On sonra indel tikal cuyuş. Düşman orduları karşılaştığı zaman İslam ordusuyla nerede biz? Hayatımızda sifte yok. Bir cihat nasip olmadı hayatımızda. Küffarla karşı karşıya kalmadık ama ecdadımız Çanakkale'de kaldı. Yani son zamanları konuşuyorum. Yakın tarihlerde ecdadımız Çanakkale'de 7 düvelle karşı karşıya geldi. İşte o karşı karşıya gelme anında yapılan dua var ya. Arş-ı Alâ'ya direkt vasıl olur. İslam ordusuyla düşman ordusu karşılaştığı zaman asla dua reddolmaz. Onun için sahabe-i kiram, tabi'in hazaratı, bütün geçmiş büyüklerimiz, Osmanlı ecdadımız hep bunu bilirlerdi. Safa dizildikleri zaman, Allah yolunda cihada gittikleri zaman siz bakmayın o Mustafa Öztürk gibi tefsir profesörü olmuş bilmem ne olmuş. Bu adamlar bu ilahiyatta ders verirken buradan çıkan çocuklar zehirlenmeden durabilir mi ya? Adam diyor neymiş diyor Viyana'ya gitmişler diyor. Bu diyor bunların gittiği Viyana'nın diyor. Cihat mı diyor? İlahi kelimetullah. Böyle bir şey yok. Uydurmuşlar diyor bir diyor. Allah'ın dinini yüceltmek diye bir şey uydurmuşlar diyor. Tefsir profesörü ilahiyatta okutan adam ecdadımızın cihatlarına hakaret ediyor ya. Bu adamlar kim görevden alacak acaba? Ya bu vatan hainliğinden de beter. PKK destekçiliğinden de beter. Bu bütün Osmanlı'nın cihat mefhumunu çökertmek ya. Halbuki o noktada sen küffarla cihata gitmişsin, Allah'ın dinini yüceltmek için gitmişsin. Kanuni ne işi var ya? Efendim Ziget var da şehit oluyor. Murat Hüdavendigar Kosova'da yani padişah sarayda oturup yemesini içmesini bilmedi mi ya? Hazreti Fatih Roma'nın üstüne giderken Gebze'de şehit oluyor yani. Nedir yani? Sana bu imkanın zerresi verilseydi kıpırdar mıydın yani? Bu Allah rızasından başka bir şey için olabilir mi ya? Zaten memleketinin ömrü yetmez gezmeye. Ne yapacak oraları? Ama Allah için vazifeli diye Osmanlı ecdadımıza. Cihat şuurunu mahvettiler ya, mahvettiler. Kim bu cihat şuurunu mahvetmeye kalkarsa Allah da onu mahveylesin. Eserini zâle eylesin, zerresini bırakmasın. Çünkü sen nasıl Kur'an'ın hadis-i şeriflerin, efendim, ecdadımızın 1400 senelik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin, büyüklerimizin yolunu böyle insanların gözünde değersizleştirme, bunlar ne olacak o zaman? Cihat için, Allah için de gitmemişler. O zaman bunlar yağmacı yani. Haşa ve kella. Bunlara yağmacı demiş oluyorsun ya sen. Koca kanunilere, Yavuzlara bu. Konuşulacak laf mıdır? Bir de diyor Haçlıların diyor Kudüs'ün üzerine gitmeleri, Haçlı seferleri de diyor o zaman diyor Allah yolunda diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adamın dini yok. Adam batılda zaten. Allah'ın oğlu var diyor aşağı. Hanımı var diyor adam ya. Bu adam nasıl Allah yolunda olabilir? Bu nasıl tefsir profesörü olabiliyor? Kimse bir şey demiyor görüyor musun? Bir insan Şen Hoca mübarek adam işte bir şeyler konuştu yazdı. Bizi de o uyandırmış oldu yani. Ona da teşekkür ederiz. Bir de biz konuşuyoruz yani. Bilmiyorum daha. Vurduk ama bir ses gelmiyor. Hiçbir ses gelmiyor. Bu adam acil vazifesine son verilmesi lazım. Ecdadımıza hakaretten. Türk büyüklerini koruma kanunu yok mu ya? Şimdi ordular bir araya geldikleri zaman, karşı karşıya geldikleri zaman Mevla buyuruyor ki gök kapılarını açıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kabul saatidir. Ne dua derseniz reddedilmez. Çünkü artık orada şehit olmayı göze almışsın ve evine sağ salim döneceğinin hiçbir garantisi yok. Canını Allah'a kurban etme noktasındasın yani. Orada da yaptığın duayı retme. Ben ne dua edeceğim ya? Hanımına çoluğum var, çocuğum var, vatanım var, ehli sünnetim var. Yani o noktaya gelemeyeceksin. Tamam sen şehit olduktan sonra ne istiyorsun? Cennetini iste, cemalini iste, rızasını iste. Tamam. Geri kalanları da düşün. Onlara da o nokta, o kabul saati sana nasip olmuşsa tabii ki şimdi de yani Mehmetçik ne yapıyor yani Mehmetçik? PKK dinsiz, kitapsız, Marksist-Leninist bir örgüt. Yani PKK ile PYD ile karşı karşıya gelen askerlerimiz, polislerimiz cephelerde onlarla savaşıyorlar. Hala bu devam ediyor bu cihat. Onlara da aynı makbul dualar verilmiş. Dua etsinler yani cephede. Bu teröristlerin peşine düştüklerinde dua etsinler. Vatanımızın bölünmemesi, ehl-i sünnetin, İslam'ın aziz olması, ya kendilerine etsinler. Duan kabul olduğu saatler. Mevla Teala kendi yolunda saf olarak dizilenleri çok seviyorum buyuruyor. Saf suresi var Kur'an-ı Kerim'de. 1,5 sayfa. Saf ne demek? İşte biliyoruz da namazdaki saf gibi. Harpteki saf da buna giriyor, namazdaki saf da buna giriyor. Ama esasen ayette anlatılan cihattaki saf yani. Çünkü namazdaki safa benim gibi darlazelikler de giriyor yani. Ama اِنَّ اللّٰهِ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ صَفَّنْ كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ Kendi yolunda kurşunlanmış binalar gibi, lehimlenmiş kurşunlu efendim, çelikler gibi saf saf dizilmiş cihad edenleri biliniz ki Allah seviyor buyuruyor. Orada dua reddolmaz buyuruyor işte. Onun için yani bizim gibi darlazeliklere diyorum ya, biz artık ezanı kollayacağız, kâhmeti kollayacağız, yağmuru kollayacağız, bir de Ramazan'ı kollayacağız. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinden gök kapıları açıldı, son geceye kadar gök kapıları kapanmayacak. Bu ne demektir? Dualar reddolunmaz. Zaten bir hadis-i şerifte dün de okudum, 5 maddelikti, bir maddesi neydi? Ve duâhu müstecab. Oruçlunun duası makbuldür. Ha sen gündüz oruç tutuyorsan gece de makbul. Çünkü neden? Yarınki güne de niyetli olduğun için oruçlu sayılıyorsun. Yani gece yapılan ibadetler de oruçlunun ibadeti gibi katlamaya da tabi oluyor. Günahları da mağfirete tabi oluyor. Duaları da isticabete layık oluyor. Ve diğer müjdeler, nefesleri tesbih oluyor. İşte efendim oruçlunun uykusu ibadet oluyor. Bu 5 maddelik hadis-i şerifin hepsine gecesi de dahil oluyor. Çünkü neden? Berat gecesinde de gece oruç yok ki. Ama ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Amelim arz edilirken, ecelim yazılırken, ecelin yazılması berat gece oluyor. Gece de oruç olmuyor. Ama ne buyuruyor? Sen şimdi gündüz oruç tutmuşsun. 13, 14, 15'i zaten hep tutuyordu sallallahu aleyhi ve sellem. 15'inde de zaten berat orucuna niyet ettiğin için gece oruçlu itibar ediliyor. Çünkü Mevla biliyor sen niyetlisin ya oruca. Onun için Ramazan-ı Şerif'te de iftardan niyet ediyorsun. Ne diyorsunuz? Yarın orucuna niyet ettim diyorsunuz işte. Onun için gecede oruçlu muamelesi görüyor. وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّ فِي لَيْلَةٍ مِنْهَا اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اَلْفًا وَخَمْسَمِيَةِ حَسَنَةٍ بِكُلِّ سَجْدَةٍ Ramazan-ı Şerif'in gecelerinden bir gecede bir Müslüman kul namaz kılarsa, ha bu teravih namazın şartı yok. Abdest aldın, abdest şükrü kıldın, hacet namazı kıldın, tesbih namazı kıldın, istihane namazı kıldın. Yani kaza namazları biraz şey, çünkü kaza senin borcundu, vaktini geçirdin. Ceza almasan yeter, sevap da bekleme. Ama nafilelerin hepsi buna dahildir. Teheccüd namazı başta dahildir. Teravih namazı da, evvabin de var gecenin namazı. Akşamın sünnetinden sonra. En az 4 rekat. Yani sünnetten 6 etmiş oluyor. Ama ben sünnetin haricinde 6 kılsa daha iftarlı olur. Bunlar hep gecenin namazlarıdır. Ondan sonra akşamın son sünneti de buna dahil. Yatsının ilk sünneti, son sünneti buna dahil. Ondan sonra nafile namazı olmak şartı da yok. Akşam namazı bunun farzı, yatsının farzı da buna dahil. Vitir de dahil tabii ki. Çünkü hadis-i şerif sana ancak kaza namazında diyorum ya sen cezalıksın zaten. Onun için onu konuşmayalım dedim. Bir mümin Ramazan-ı Şerif'in herhangi bir gecesinde, illa Cuma gecesi olması şart değil, Kadir gecesi olması şart değil, son 10 gece şart değil yani. Ramazan'ın herhangi bir gecesinde, her akşam kılınan teravihler zaten maşallah 20 rekatta 40 secde yapıyor. Sırf teravih konuşuyorum. Bu kişiye ne yazıyor Allah-u Teala? Her bir secdesine mukabil, yani Mevla her secdeyi hesap eder. Zaten kiramen katibin yazıcı melekler de kaydeder. Bir secde yaptın, işte secdeyi şuurla yapmak lazım. Mevlam benim bu secdelerimi sayıyor. Mevlam beni secdede görüyor. Bana secdede tecelli buyuruyor. Kulun Rabbine en yakın noktası secde mahalleleri. اَقْرَبُ مَا كُلْ عَبْدُ مِنْ رَبِّهُ وَسَاجِدٍ Kulun Rabbine en yakın bulunduğu nokta secdedir. اَلَا فَاَكْرُ الدُّعَى Duayı çok yapın. Sübhane Rabbiyel Alâ derken kalbinden dua yapabilirsin. Ama imamla zaten iş olduğu için üçten fazla da imam okumaz. Fitne olmasın, arkadaki hasta var, yaşlı var. Tamam, sünnet budur. Ama kendin kılarken teheccüd namazını, hacet namazını, gece namazını secdede uzun durabilirsin. 33 Sübhane Rabbiyel Alâ dedin, 77 dedin, 101 dedin. Yani tek sayı olmasına riayet edin. Yani bir secdede, tek secdede bile yapabilirsin. O arada dua da yapabilirsin. Türkçe yapamazsın. Ama 5 kere Rabbena dersin. 3 kere Ya Rabbi dersin. Niyetini kalpte tutarsın. Borcumun edası için, hastamın şifası için, derdimin devası için. Ondan sonra kalbine tutarsın. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Secdeye çok uygun bir duadır. 41 kere okunuyor. 41 de okunur, 40 da okunabilir. Rivayet var. Bunu ya için yanarak okursun. Asla reddolmaz. Kim bu duayı okursa kabul olur. 3 kere Ya Erhamer Rahimin. Ondan sonra efendim Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Bedi'as Semavat Vel Ard. Hadi onu belki bilmiyorsun. Ya Zel Celali Vel İkram. Bu çok önemlidir. Bununla ısrar edin. Kopartana kadar isteyin buyurun. Ya Zel Celali Vel İkram. Secdede yalvar. Secde kulun Rabbine en yakın yeridir. Tabi imamla kılınan da imam cemaatinin halinde gözetmekten dolayı çok uzatamaz. Ama siz kendiniz kılarken uzun uzun secdelerde dua yapın. Ondan sonra işte bu Ramazan-ı Şerif'te olursa buyuruyor, her gece yaptığı, kıldığı namazın her secdesine Allah-u Teala ne yazar buyuruyor? 1500 hasene yazar. Şimdi bu yok. 1'e 10, 1'e 100. Yani 1'e 100'de İhlaslı falan özel kullara. Normali bunun men câbil haseneti fe lev aşru emsâliha. Haseneyle gelen, iyi bir amel işleyen secde iyiliklerin en güzelidir. Secde yapana en az 10 hasene yazılır. Ama Ramazan'da olursa bu secde ne yazılır? 1500 hasene yazılır. 1500 hasene yazılır. Her secdesine mukabil. 40 secde çarp 1500'le. Ne etti? Benim anladığım 60 bin mi ediyor? Yani 40 taneden 1000'den 40 bin ediyor. 500'den de 20 ediyor, 60 bin ediyor. Ben biraz toptan hesap yaparım. 60 bin hasene. 60 bin hasene ne yapar biliyor musun? Seni 60 bin kere kurtarır. Cehenneme girme tehlikesinde sevapla günah tartıldığında mizanda bir sevabın eksik kalsa günahtan aşağı, düşük kalsa günah kefesi bir yükseliyor, sevap kefesi bir aşağı. Burada bir tane haseneyle bile sen ne yaparsın? Denklersin. En azından denklersen cehenneme gitmezsin, Araf'ta kalırsın bir zaman. Sonra cennete gidersin. Denklesen bile Araf'ta kalırsın, cehenneme gitmezsin. Bak, bu kadar önemli bir hasene, tek. Sevap günah denk gelirse, Araf'a gidersin, biraz beklersin, bayağı da bir sıkıntı çekersin ama cehenneme gitmezsin. Ama orada da bir hasene ne yapar? Bir fazlayla beraber direkt cennete gitmene sebebiyet verebilir. O zaman Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Yani bu dünyada her şey mangıra bağlı, ahirette her şey haseneye bağlı. Getir haseneyi, al cenneti. Getir haseneyi, al huriyi. Getir haseneyi, al hizmetçiyi. Getir haseneyi, al ebedi cenneti. Hasenat. Onun için şu Ramazan'ın secdelerindeki katlamayı, artışı görüyor musunuz? Sizin birinize kim 1500 verir? Faize bayılıyorsunuz. Hamdülillah yutuyorsunuz. Allah sizi kurtarsın. Muhafaza etsin bütün faiz yiyenleri haramdan tövbe nasip. Ama yani 1'e 1500 kim görmüş? 1'e 2 verene atlıyorlar. Sıfır noktalarla çalışıyorlar biliyorsunuz. Sen 1'e 1500 hem Müslüman olacaksın, hem iman edeceksin, hem cennete girmek için hasene lazım. Cehenneme inanacaksın, yanmak var. Yanmamak için dünyada ne yapmazsın? Sen efendim bu cehennemden bu hasenelerle kurtulacağına inanacaksın. Ondan sonra efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhbir-i sadık Allah tarafından gönderilmiş vahiyle bize bildiriyor. Ramazan'da her secdeye 1500 hasene veriliyor. Ondan sonra efendim sen burada alnını secdeden kaldırmayıp devamlı secde yaparsın. Niye secde yaparsın? 1500, 1500, 1500 bu suretle. Oho! Dediler ya Resulallah, o zaman hasenelerimiz çoğalır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın sizin çok secde yapmanızdan dolayı bir sıkıntısı yok ki. Ama bir adam şunu getirene şunu vereceğim der, ama sıkıntısı var. Neden? Adamın da yanındaki tükenen cinsten. Ondan sonra adam, yani adam ne der? Ya tamam der, ben alışverişi durdurdum. Niye ben söz verdim? Bir on herkes getirdi malını mülkünü. Ama benim yanımdaki tükendi der. Konu kapanmıştır. Ama Allah'ın yanındakiler tükenmez ki. Nimetleri, cennetleri tükenmediğinden ben efendim 1000 secde yaparım o zaman. Yap! Allah'a mı sevap vermekten yoracaksın? Onun için sen ve ben âle beyten fil cennem min yakutet hamra. Bir de cennette ona kırmızı yakuttan köşk bina der. Yani bu hadis-i şerif daha çok su kaldırır. Tabi bitmiyor hadis-i şerif. İnşallah yarınki derste de bu hadis-i şeriften devam ederim. Kalan kısmından devam ederim. Ve böylece şimdi bu müjdelere iman eden bir adam teravih nasıl kılmaz? Mevzu sadede gelelim. Bundan dolayı inşallah teravihlerimizi de cemaatle eda edelim. Fazl-ı Kerem'inle Mevla kabul eylesin.